जवाब दे रहे नैष दोष, क्योंकि ज्ञान से स्वात्म उत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त प्रतिपक्ष विहीन से यदात्मानुभव निश्चय अवसान निष्ठा शब्द अभिलापात। निष्ठा शब्द का प्रयोग कथन किया हुआ है, इसलिए अंतर तो समझना ही पड़ेगा ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में। ज्ञान कैसा है? ज्ञान से स्व आत्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त अपने स्वरूपता उत्पत्ति, स्व माने ज्ञान, ज्ञान का अपने ही स्वरूप उत्पत्ति के परिपाक का कारणीभूत से युक्त है। प्रतिपक्ष विहीन है और विरोधी कोई भी तत्व, ज्ञान की उत्पत्ति विरोधी कोई तत्व नहीं है। यदि आत्मानुभव निश्चय अवसानत्म, जिसका अंत क्या है, स्वरूप अंतिम स्वरूप ब्रह्म का अनुभव पूर्वक निश्चय है, अवसान जिसका, ऐसा वह ज्ञान का स्वरूप है और वह भिन्न मानना ही पड़ेगा। क्यों? निष्ठा शब्द विलापात। कि निष्ठा शब्द से कथन करने से ज्ञान निष्ठा, ये तो ज्ञान का स्वरूप हो गया, फिर ज्ञान निष्ठा का स्वरूप क्या है? तब अगले शास्त्र आचार्य उपदेश ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु सहकारी कारण बुद्धि विशुद्धि आदि अभी अमानित्वादि चापेक्षित जनित क्षेत्र के परमात्मिक ज्ञान से कर्त्राधिकार का भेद बुद्धि निबंधन सर्वकर्म संन्यास सहित स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थान सा परा ज्ञान निष्ठा। इस सारे अवलंबन अभी है, वहां सब प्रतिपक्ष विहीन कोई चीज की अपेक्षा नहीं रहा, यहां है सारा। देखो शास्त्र आचार्य उपदेश, शास्त्र और आचार्य का उपदेश के द्वारा, शास्त्रानुसारी आचार्य उपदेश, शास्त्र और आचार्य दोनों, शास्त्र अलग से उपदेश नहीं आएगा ना, शास्त्र के अनुसरण आचार्य का उपदेश शास्त्र श्रांगिरी यो ही शास्त्रानुसारी आचार्य उपदेश तेन ज्ञानोत्पत्ति, उसी के द्वारा वास्तविक ज्ञान उत्पत्ति होती है। आचार्यवान पुरुष वेद इति श्रुते है, छांदोग्य 6:14:2 में कहा है आचार्यवान पुरुषो वेद। ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु आचार्य उपदेश के द्वारा प्राप्त जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है उसके परिपाक का कारणीभूत सहकारी कारण क्या क्या है? बुद्धि विशुद्धि आदि जो कहा गया, सत्य सात्विक बुद्धि सात्विक धृति सात्विक का वर्णन किया है और पहले अमानित्वादि वर्णन किया, वो सब लेना सहकारी कारण। उन सब की अपेक्षा करके उत्पन्न क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ परमात्मकत्व ज्ञान से, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का एकत्व जो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो कर्तव्याधिकार का भेद बुद्धि निबंधन सर्वकर्म संन्यास सहित, जो कैसा है और उत्पन्न हुआ ज्ञान, कर्तव्याधिकार का भेद बुद्धि है निमित्त जिनका, ऐसे सकल कर्मों का संन्यास युक्त है, स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण यद अवस्थानम अव आत्मा, वह मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव पूर्वक निश्चय के द्वारा जो स्थिति बनती है वही परा ज्ञान निष्ठा समझो। सेम ज्ञान निष्ठा, वह यह जो ज्ञान निष्ठा यही क्या है? आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिवृत्ता, आर्तादियों के द्वारा किए जाने वाले भक्ति की अपेक्षा से यह चौथी प्रकार की भक्ति होने से यहां भी परा शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान से या परानिष्ठा मैंने पराभक्ति, चौथी भक्ति तया परया भक्तिया भगवंतम तत्त्वतः अभिजानाति, अब इसके साथ जोड़ दिया इस वर्तमान श्लोक के साथ, ऐसी वो पराभक्ति के द्वारा निध्यासन के माध्यम से भगवान को तत्त्वतः प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब इसको आनंद के बड़ा सुंदर समझा रहे, तस्याश्च परिपाक संशयादि प्रतिबंध ध्वंस, ऐसे ज्ञान का परिपाक होने का मतलब क्या? कहते हैं संशयादि प्रतिबंधों का ध्वंस होना। तत्र हेतुभूतम उपदेशस्यैव, उसमें कारणीभूत क्या होगा? आचार्य का उपदेश ही है, वह है उसके साथ सहकारी कारण कौन है? लेकिन आचार्य का उपदेश भी दिमाग में घुसना चाहिए ना, कैसे घुसेगा वो? उसके लिए सहकारी कारण क्या है? यह बुद्धि शुद्धि आदि, बुद्धि शुद्धि अमानित्व आदि है, तद अपेक्षा तस्मादेव उपदेशा, इन सहकारी कारणों की अपेक्षा करते हुए उसी आचार्य उपदेश के माध्यम से जनितम यद ऐकी ज्ञानम उत्पन्न जो जीवन में ज्ञान है तस्य कारक वेद बुद्धि निबंधनानि यानि कर सर्वाणि कर्माणि तेषां संन्यासेन, उस ज्ञान की पराकाष्ठ क्या होगी, परनिष्ठा क्या होगी, तब उसकी निष्ठा बनती है जब कारक भेद बुद्धि जो निमित्त कारण है किनके प्रति, सकल कर्मों के प्रति, उस सकल कर्मों का ही संन्यास। देखो कितना फर्क हो गया, पहले क्या था संगम त्यक्त्वा फलम चैव, कर्म का त्याग नहीं, कर्म तो करना है, संग और फल को त्याग, संग फल त्याग पूर्वक कारक भेद बुद्धि वाला होकर के सकल कर्मों को करना है, उसे क्या हुआ, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हुई। उस योग्यता की वजह से आपके अंदर क्या हुआ, सात्विक बुद्धि हुई, अमानित्व आदि आ गई, अमानित्व आदि सात्विक बुद्धि से विशिष्ट होकर के जब आचार्य उपदेश आपने प्राप्त किया तब तो आपके ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हो गई, और उस ज्ञान निष्ठा का निरंतर अभ्यास करने से ज्ञान ही अनुभव में आ गया। ये प्रक्रिया है, पहले कर्म है और अंत में कर्म का भी त्याग। इसलिए कर्माणि तेषां संन्यासेन सहितस्य फलरूपेण स्वात्मनेव सर्व प्रकल्पना रहिते यद अवस्थानम्, अपने आत्मस्वरूप में जो सकल कल्पना से रहित होकर के जो अवस्थान है, सा ज्ञान से परानिष्ठ, उस ज्ञान का परानिष्ठा करके बार किया गया प्रामाणिक ही। यदि यथोक्ता पराज्ञानिष्ठा कथम तरीसा चतुर्थी व्यक्ति इत्युक्ता इति तथा उसने कहा, वो फिर चौथी व्यक्ति कैसे कह दिया कि भगवान ने खुद ये बात कहा है सातवें अध्याय में, यद अनंतरम एव, जिसके अनंतर ही ईश्वर क्षेत्र की भेद बुद्धि अशेष तो निवर्तते, आगे ना उसके अनंतर क्या होता है, ईश्वर और भेद का बीच में जो बुद्धि थी, मैं अलग हूं ईश्वर अलग है ब्रह्म अलग है, वह बुद्धि पूर्णतया निवृत्त हो जाती। अतो ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्तिया, इसलिए ज्ञान निष्ठा रूपी जो भक्ति के द्वारा माम अभिजान आती है जो वचन है, इसका कोई विरोध नहीं है, न विरुद्यते। ये श्लोकार्थ शास्त्रार्थपूर्वक निर्णय करके बता दिया। अब कहते वास्तव में जो आप कह रहे हो कर्मो ज्ञान सब अलग अलग है, विरोध हो रहा है, ये वो ये बार बार आप लोग शंका करते हो, कहते इसका कोई गुंजाइश ही नहीं वास्तव में, कि संपूर्ण वेद शास्त्र का तात्पर्य क्या है, सकल शास्त्रों का तात्पर्य, कोई भी शास्त्र उठाओ, पुराण उठाओ, साहित्य उठाओ, रघुवंश उठा लो, कोई भी कहानी ले लो, उस कहानी को भी आपको अध्यात्म में और उसको भी निवृत्ति में जीव ब्रह्मैकत्व में घटानी चाहिए, कि संसार में जो कुछ भी घटना घट रही है वो सब उसी के लिए है, जीव ब्रह्मैकत्व के लिए। यह कल्पित जगत में ये जो कुछ भी घटनाएं हैं वह सारी घटनाएं आपको उसी की ओर ले जाने के लिए, इसलिए हर घटना को उसकी तरफ घटाओ, कुछ भी हो रही चाहे अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी कहानी है, चाहे अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में कहीं भी हो रहा, उसको उस दृष्टि कहानी को उस दृष्टि से लगा लेना। जैसे बताया था ना, पहले ऐसी स्थिति थी एक समय में, सुना एक गाने को और उसको हम भजन समझ गए, नहीं अब था वो सिनेमा के गाना हमें क्या पता, लेकिन हमारी दृष्टि में वो भजन है, हम वो अलग अर्थ लिया उसको उसी हिसाब से ले लिया, वेदांत के संस्कार थे, नहीं याद है ना कौन सा गाना, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नहीं, माया है माया, माया का पीछे माया नहीं, शुद्ध ब्रह्म है वो, माया ढकन है, असली पर्दा है, असली पर्दे के पीछे ब्रह्म है। अब अर्थ उस ढंग से लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं अभी देखो, अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्रम, सर्वम शास्त्रम, सकल शास्त्र क्या कर रहे हैं, निवृत्ति विधायी, निवृत्ति का ही विधान करने के लिए, कोई भी शास्त्र प्रवृत्ति का विधान करने के लिए नहीं है, और फिर प्रवृत्ति का विरोध करो तो लोग नाराज हो जाते हैं। कोशिश करो भाई, जो भी प्रवृत्ति है उसको भी निवृत्ति तरफ ले जाने के लिए प्रवृत्ति होनी चाहिए, कर्म भी इसलिए कि निष्कर्मी में हम पहुंच जाए, ये तो शास्त्र प्रक्रिया आपने देखा, कर्म करो मना नहीं कर रहा, कर्म करना ही चाहिए बोला, बल्कि कर्म के बिना शरीर ही नहीं चल सकता, कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन कर्म करो इस प्रकार कि आप उस निष्कर्म अवस्था में पहुंच जाए, ये शास्त्र तरीका सिखाता है। कि सर्वम शास्त्र निवृत्ति विधायी वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षण सर्वम शास्त्र उपनिषद भाषा स्पष्ट करते हैं केवल वेदांत शास्त्र में समझो इतिहास इतिहास मतलब रामायण और महाभारत पुराण पूरा 18 महापुराण 18 उपपुराण सब ले लो स्मृति जितने भी स्मृति शास्त्र है सबको लेना न्याय प्रसिद्धम अर्थोद्भवते और युक्ति से प्रसिद्ध है उनको भी लेना इन सब सालक गिना दिया मैंने जितने भी काव्य है जो न्याय प्रसिद्ध आपको आश्चर्य होता है जो चिंतामणि मंत्र जो प्रसिद्ध अत्यंत दुर्लभ उसी प्रक्रिया तो ढूंढ रहे हो कहा नहीं मिल रही है अति दुर्लभ चीज थी। अब वो मंत्र के बारे में नैषधीय चरित्र कहानी नल दमयंती की कहानी उस नैषधीय चरित्र रूपी ग्रंथ में श्रीहर्ष ने 14वें सर्ग पूरा का पूरा वो लिख दिया वो मंत्र की अनुष्ठान को कहानी के रूप में दे दिया कहानी के रूप में मंत्र के अनुष्ठान पूरी कर्मकांड लिख रहे हैं बड़ा आश्चर्य ये साहित्य की कला है श्रीहर्ष महान कवि थे उन्होंने लिखा है जितने भी अब भागवत में देखो पुरंजनोपाख्यान आता है भाटवी का उपाख्यान आता है उसके फिर स्वयं अर्थ कर दिया बाद में इसका मतलब क्या पुरंजन कौन है प्रमदा कौन है सारा वर्णन करते भयाटवी की कहानी में सारा वर्णन करते भयाटवी क्या चीज है स्वयं आगे में उसका रहस्य बता दिया दो चार ऐसे केवल दिखा दिया भागवत में ताकि आपको यह समझ में आना चाहिए जैसे एक कहानी एक अमुक आदमी था वो अमुक लड़की से प्रेम कर गया और उसे बच्चे हो गए ये हो गया वो कहानी का तात्पर्य क्या आगे अध्यात्म में वही दिखा दिया दो अध्याय बाद भयाटवी का वे पुरंजन दोनों पांच स्कंद में दोनों आता है बातें उसके आधार पर इसलिए संकेत कर दिया वहां पीछे पांच स्कंद में ताकि आगे पीछे जितनी अन्य कहानी है सबको आप इसी तरह से समझें सब कहानियों को अध्यात्म को घटाना पड़ेगा कृष्ण क्या है 16108 पत्नियां क्या है 8 प्रमुख क्या है फिर 101 क्या है फिर 16000 क्या है उनके प्रत्येक के 10-10 बच्चे का मतलब क्या अरे 10 ही क्यों प्रत्येक पत्नी से बड़ा कमाल है कहानी लिखने वाले भी देखो ना प्रत्येक पत्नी से 10 बच्चे बोला अरे किसी में 8 हुआ होगा किसी में 9 होगा किसी में 6 भी हो सकता है किसी में हुआ ही नहीं हुआ ये भी हो सकता है नहीं नहीं सबसे 10-10 ही हुआ वो उसके तात्पर्य घटाना पड़ेगा हिसाब से अध्यात्म में तो हर चीज को ऐसे नहीं कर रहे हाँ कि इतिहास और पुराण और स्मृति लक्षण न्याय प्रसिद्धाम सब अर्थवद भवती निवृत्ति विधायी सन अर्थवद भवती निवृत्ति को विधान करता हो अर्थवान हुए प्रयोजनवान होगा नहीं तो नहीं हर जो काशास्त्र होगा निवृत्ति का विधान नहीं कर रहा है फिर वो बेकार है ग्रंथ उठा फेंक दो वही मतलब उन्हें इस ग्रंथ को पढ़ना ही नहीं चाहिए मृक्ष ग्रंथ माना जाएगा उसको जिससे आप निवृत्ति का विधान न कर रहा हो आप निवृत्ति पर घटा नहीं पा रहे हैं इसका मतलब ग्रंथ बिल्कुल व्यर्थ ग्रंथ निष्प्रयोजन अरे ऐसा भयंकर वचन भाष्यकार यहां प्रयोग कर दिए हैं किस आधार पर कहते हैं देखो विदित्वा वित्थाय अधविच्छाचरण चरंती वृदान प्रसन्न ने कहा 3-5-1 क्योंकि उस आत्म तत्व को जान करके क्या करता है व्यक्ति वित्थाय इस संसार से हट जाता है त्याग देता है और सन्यास में चला जाता है तस्मात न्यास हमेशाम तपसाम अतिरिक्तम आहुहु महानारायण उपनिषद 16वां अध्याय 14वां मंत्र में इसीलिए तस्मात इसी वजह से ऐसा तपसाम इन तपस्वियों के लिए न्यास ही एक अतिरिक्त महान साधन है ऐसा कहा गया है न्यास एव अतिरेचेत ये भी महानारायण उपनिषद 15वां अध्याय 12वां मंत्र न्यास एक सर्वश्रेष्ठ साधन है मोक्ष का एक अतिरिक्त श्रेष्ठ साधन है इधर संन्यास कर्मणाम न्यास इधर संन्यास जो कर्मों का ही न्यास है त्याग है वो वर्णन किया हुआ है आपस्तम धर्मसूत्र 2:23-13 में कहा वेदान इमं च लोकम अयम च प्रत्यज त्यज धर्मम अधर्मं च इत्यादि ये तो पहला हिस्सा वेदान इमं च लोकम अमुं च प्रत्यजेत आपस्तम धर्मसूत्र का है वेदों को त्याग देगा इस लोक को त्याग देगा परलोक को त्याग देगा सब कुछ त्याग देगा मोक्ष पाने के लिए। और महाभारत में लिखा तेज धर्म अधर्मंच, पुण्य पाप सकल कर्म को त्याग दो। 12वां सर्ग 329वां अध्याय 40वां श्लोक 12:329-40 और 12वां सर्ग के ही 331वें अध्याय में 44वें श्लोक में दोबारा ऐसे शब्दावली प्रयोग हुआ, तेज धर्मम अधर्मंच इत्यादि अनेकों शास्त्र है। इस जान के दिखाया कि वेदांत में भी है, इतिहास मैंने महाभारत भी दिखा दिया, स्मृति भी दे दिया, इस पुराणों में तो बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे श्लोक है, इसलिए उसको तो उदाहरण नहीं दे रहे इत्यादि। यह जो दर्शिता नहीं वाक्य नहीं, केवल अन्य शास्त्रों में इतनी बात नहीं, यहां पर भी गीता शास्त्र में भी सर्वकर्म त्याग के बारे में, सर्वकर्माणि मनसा है ना, 5वां अध्याय 13वें श्लोक यहां भी बताया गया है। यह जो दर्शिता ने वाक्य नहीं, नहीं तेषां वाक्यानां अनर्थत्वम् उक्तम्, हर इंसान वाक्य व्यर्थ है ऐसा मत कहो, क्योंकि क्या कहेगा वो मीमांसक तो कहेगा कर्म को त्यागने के नाम पर नाराज हो जाएगा मीमांसक, कर्म से मोक्ष मानता है और आकर कर्म को त्यागने से मोक्ष होता है, पर विरुद्ध बात हो गई। इसे वो क्या कहेगा, जो कर्म को त्यागने के कहते हैं वाक्य वो सब अर्थवाद है या अनर्थक है। अनर्थक कैसे होगा, वेद का एक अक्षर भी अर्थ नहीं है, एक तरफ तुम प्रतिज्ञा ऐसे करते हो फिर व्यर्थ कैसे कह सकते हो, तब वो कहेगा अर्थवाद मान लो, अनर्थक नहीं है तो अर्थवाद है, नहीं सर कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, फालतू बात है, प्रशंसा के लिए निंदा के लिए ऐसे कल्पना कर लेना पड़ेगा। नच देशा वाक्या ना मानव के मुक्ता, उन वाक्यों को व्यर्थ है ऐसा आप नहीं कह सकते, तब वो पूर्व पक्ष कहेगा फिर अर्थवाद मान लो, नच अर्थवाद, इनको अर्थवाद नहीं कह सकते। क्यों नहीं अर्थवाद कहूं, तब स्व प्रकट सत्ता प्रत्येगात विक्रिय स्वरूप निष्ठता च मोक्ष, क्योंकि कारण है वे अपने प्रकरण में स्थित है दूसरे के प्रकरण में नहीं। अर्थवाद वाक्य किसी भी वाक्य को अर्थवाद वाक्य या मंत्र वाक्य, वाक्य को वेदों को 5 वाक्य कर देना उन्होंने, विधि मंत्र निषेध अर्थवाद नाम भे, ये तो 5 वाक्य अर्थ संग्रह में आया था ना, विधि मंत्र अर्थवाद नाम भे और निषेध वाक्य, 5 प्रकार के वाक्य माना। ये सब कब माने जाते हैं, जब से विधि का शेष होने पर होता है, माने विधि की एक विधि आया उसे प्रकरण में पठित हो जाए, विधि शेष रूप में पठित हो जाए, विधि के साथ पठित हो जाए, तब हम मानेंगे उस विधि में वेत विधेयद पदार्थ का स्तुति या निंदा के लिए ये शेष भाग अर्थवाद बन जाए। और ये जो वेदांत है ये किसी विधि का शेष रूपेण किसी प्रकरण में पठित नहीं है, इसका अपना ही अलग प्रकरण है, किसी अन्य प्रकरणों से इस प्रकरण का कोई संबंध नहीं है। इसे अन्य विधि प्रकरणस्थ हो तो इनको अर्थवाद मान लेते हैं, इन किसी भी विधि के प्रकरण में न होने के कारण से यह अर्थवाद नहीं है, किंतु अपने आप में एक स्वतंत्र प्रकरण ही है, कौन वेदांत। इसे वे स्व प्रकरणस्थ पहला हेतु दिया और दूसरा प्रत्येगात्म अविक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य, और इन स्व प्रकरणस्थ वेदांत वाक्यों में कथित क्या क्षेत्रज्ञं च ब्रह्मविद्या स्मृति हो जीव ब्रह्म एकत्वकरण करने वाक्य हो, ऐसा व्याख्या कर रहे हैं, प्रत्येगात्मा का अविक्रिय स्वरूप की निष्ठा प्रदान करते हैं, प्रत्येगात्मा को जिसको संसार में क्या मान रहे हैं, विक्रियावान मान रहे हैं, जिन मरणादि वाला मान रहे हैं, और इसके अविक्रिय स्वरूप को प्रतिष्ठित करना ही इन वाक्यों का काम है, वही मोक्ष का वास्तविक स्वरूप है। इसे का ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडक उपनिषद 3:2-9 एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदं सर्वं भवति, बृहदारण्यक 4:10 स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततम अपश्यत्, ऐतरेय उपनिषद 3:13 प्रमाण है जो साफ कहते हैं इस जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति होने पर अपने अविक्र स्वरूप प्रतिष्ठित होना यही मोक्ष होता है। तार्श फल वाला होने से यह अर्थवाद वाक्य नहीं हो सकता, स्थापित हो गया। नहीं पूर्व समुद्र जिगमिष प्रातिलोमेन प्रत्येक समुद्र जिगमिषुना समान मार्ग तुम संभवती, क्योंकि दोनों का मार्ग एक नहीं हो सकता। मोक्ष चाहने वाले का मार्ग और स्वर्ग को चाहने वाले का मार्ग दोनों एक नहीं, कर्म और ब्रह्म का मार्ग दोनों एक नहीं हो सकता है। जैसा पूर्व समुद्र को जाना चाह रहा है एक व्यक्ति, दूसरा पश्चिम समुद्र की ओर जाना चाहता है इसी वृद्ध दिशा में, ऐसे व्यक्ति दोनों का एक रूट एक मार्ग कैसे हो सकता है? जैसा नहीं हो सकता वैसे यह भी मामला है। दोनों प्रकरणों का अलग अलग प्रयोजन है। कर्म प्रकरण का प्रयोजन अलग है और वेदांत भी ज्ञान प्रकरण का प्रयोजन अलग है। इसका प्रयोजन मोक्ष है, उसका प्रयोजन स्वर्ग आदि है। दोनों का एक मार्ग से नहीं हो सकता। प्रत्येगात विषय प्रत्यय संतान कर्ण अभिनिवेशिष्ट ज्ञान निष्ठा, इसलिए ज्ञान निष्ठा का अंतिम स्वरूप बता दिया। ज्ञान निष्ठा क्या है? प्रत्येगात विषय प्रत्यय संतान कर्ण अभिनिवेश, मैंने प्रत्येगात विषय मई ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि, एतार्ष जो आचार्य उपदेश प्राप्त ज्ञान है इसकी निरंतर धारा चलानी पड़ेगी। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रत्येक ज्ञान का संतान, इसकी धारा, इस वृत्ति ज्ञान की धारा को करने का अभिनिवेश होने का नाम ही ज्ञान निष्ठा। और एक ज्ञान निष्ठा यह अभिनिवेश कब मिट जाएगा? जब वास्तव में अनुभूति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि का। साच प्रत्येक समुद्र गमनवत कर्मणा सह भावित्व विरुद्धते, और एतादृश ज्ञान निष्ठा उसी प्रकार है जैसा प्रत्येक माने पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाले का पूर्व समुद्र की ओर जाने वाले की अपेक्षा से अत्यंत विरुद्ध मार्ग हुआ करता है, उसी प्रकार से कर्म मार्ग से चलने वाले की अपेक्षा से यह ज्ञान निष्ठा को लेकर चलने वाले का अत्यंत विरुद्ध मार्ग है। इनका एक साथ होना संभव नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि यह मोक्ष मार्ग में लिए चाहिए, और अहम देवता, अहम ब्राह्मणोस्मि, अहम गृहस्थोस्मि ये कर्म मार्ग के लिए जरूरत है। परस्पर विरुद्ध बातें हैं। जहां पर अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास कर लग जाएंगे फिर अहम ब्राह्मण आदि अस्मि, अहम जो है ब्रह्मचारी आदि अस्मि, ये बात खत्म हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म के बिना आप कर्माधिकारी नहीं हो सकते। जन्म छोटी है तो मतलब आप वर्ण और किसी न किसी आश्रम के हैं। जब तक संन्यास नहीं हुआ तब तक आप भले जन्म छोटी भी नहीं रखेंगे तो भी आप किसी न किसी वर्ण और आश्रम में है। कोई संशय जो पैदा हुआ वो किसने से वर्ण में पैदा हुआ है और उसके जीवन काल में किसने आश्रम अवस्थम जरूर है। जब तक शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है, चाहे मुसलमान ब्रह्मचारी, चाहे ईसाई ब्रह्मचारी, चाहे कोई और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है वो। भले वो जन्म चोटी नहीं रखा, उपनयन संस्कार नहीं कर रहा या ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं है क्या? वो क्या है फिर? गृहस्थ है। गृहस्थ नहीं कर सकते, शादी तो हुई नहीं अभी। इसलिए कहो ये मुसलमान ब्रह्मचारी है, ये जो है सनातन ब्रह्मचारी है, ईसाई ब्रह्मचारी है, यहूदी ब्रह्मचारी है, सब ब्रह्मचारी जब तक शादी नहीं होता, से जन्म छोटी हो या ना हो वो ब्रह्मचारी, शादी करने के बाद जन्म छोटी हो या ना हो वो गृहस्थ है। ये नहीं से मानो ना मानो, ईश्वरीय व्यवस्था की दृष्टि से, परम सत्ता की व्यवस्था की दृष्टि से वर्णाश्रम तभी भी है, चाहे उसका पालन करे ना करे। आगे कहेंगे अभी इस बात को भी। पर्वत सरसवयोरिव अंतरवान विरोध प्रमाण विधान निश्चित, उसी प्रकार है जैसे पर्वत और सरसों, पहाड़ और सरसों दोनों एक समान परिमाण वाला नहीं हो सकता, दोनों बराबर साथ साथ नहीं हो सकते, दोनों में अंतर है, विरोध भी है। इसी प्रकार से कर्म और ज्ञान के मार्गों में भी प्रमाण वेत्ताओं के दृढ़ निश्चय है इन दोनों में भेद है और दोनों में विरोध भी है। तस्मात सर्व कर्म संन्यासी नैव ज्ञानिष्ठा कार्य इति सिद्धम्, इसलिए सर्व कर्म संन्यास के द्वारा साथ ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए तभी मोक्ष होगा, कर्म सहित ज्ञान निष्ठा से मोक्ष नहीं होगा। अर्थात ये समझ लेना जब आपके अंदर पूर्ण रूपेण कर्म का त्याग आंतरिक रूप से हो जाए तभी आपके निध्यासन शुरू होता है। जब तक अंदर से लेश मात्र में कर्म करने की वासना है, इच्छा है, सूक्ष्म रूपेण महसूस होता है तब तक समझ लेना अभी हमें श्रवण मनन की अधिकारी है, हम निध्यासन के अधिकारी नहीं। तब तक कर्म करते हुए हमें ज्ञान को मनन में लगे रहना, शरण मनन में लगे रहना, ज्ञान को परिपक्व करते रहना, ज्ञान निष्ठा को पाना है। ज्ञान निष्ठा में क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति निरंतर चलना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा वास्तव। ये स्थिति आने के पूर्व आपके ज्ञानार्जन को परिपक्व करना है। मैंने अभी जो आपने श्रवण किया वह ज्ञान में संशय है, विपरीत भावना हो, असंभावना भी हो सकती है, उन दोषों को निवृत्ति करने के लिए आवृत्ति करते रहना पड़ता है। इसलिए सीढ़ियां बनाते हैं ना आजकल के जमाने में कि सुनते रहो बार बार बार बार बार बार। पहले जमाने में तो लोग आलस नहीं करते थे, दूसरा काम नहीं जाते थे। जिनकी इच्छा हो गई मोक्ष मार्ग में जाना है वो गुरुकुल में ही रह जाते थे, आजीवन गुरुकुल में समर्पित। ये शांति के प्रसंग में आएगा सब, आजीवन गुरुकुल में रह गया और कहा कि अब मैं गृहस्थी में जाऊंगा ही नहीं, वहीं गुरुमुख से लगन अंतर सुन रहा है और गुरु के आदेश कुछ अन्य नए जो आते हैं उन लोगों को पढ़ा रहा है। इस तरह से वही अभ्यास में लगा रहेगा, यावत काल पर्यंत उसके अहम ब्रह्मास्मि जैसे ध्यान बैठेगा अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति निरंतर चलनी चाहिए। कभी भी अंदर से किसी चीज की वासना रूपी व्यवधान नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति आएगी तब गुरुकुल भी छोड़ के चला जाएगा, तब सन्यास। तब तक नित्य निमित्त कर्म कर रहा है, हवन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब करते हुए निरंतर स्वाध्याय करते रहता है। ये वर्णन हुआ है शास्त्रों में, तब तक करना ही चाहिए। उसके बाद सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करना चाहिए। इति सिद्धम् स्वकर्मणा भगवतो अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता। पूरा अभी तक का पूरी चर्चा इकट्ठे दे रहे, देख लीजिए। स्वकर्णा भगवान का अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र सबका कर्म बता दिया गया था, किसके क्या कर्म है, उन कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करके भक्ति योग का अभ्यास के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति फलम, अंतर्गण शुद्धि की प्राप्ति फल है। और अंतर्गण शुद्धि का भी फल क्या है? ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति। ये निमित्त है ज्ञान निष्ठा, और जिसको निमित्त करके आप ज्ञान निष्ठा होती है, और उस ज्ञान निष्ठा का फल कहाँ है? मोक्ष फलावसाना, अंत मोक्ष के फल को प्राप्त कराता है। सब भगवत भक्ति योग अधुना स्थूयते हैं, और फिर वापस लौट रहे हैं उसमें स्वकरुणा अभ्यर्च सिद्धि मुंजति मानवा, उसी की स्तुति के लिए वापस लौट रहे। पूरी क्रम बता दिया, वहां से क्रम बता दिया, उन चीजों से क्या हुआ? ज्ञान निष्ठा की योग्यता मिली, उससे ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा से ज्ञान, ये पूरी प्रक्रिया बता करके वापस कहते हैं इसको सुन कर गया ऐसा ना हो कि आदमी छलांग मार दे, बीच का सब छोड़ देगा और सीधे कर्म संन्यास और सोच रहा है हम ब्रह्मा से चिंतन करूंगा। ऐसे लोगों के से सतर्क कर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी गड़बड़ नहीं करना, अपने आप को परखो क्या मैं इसके योग्य हूं या नहीं हूं। जब तक महसूस नहीं होता कि मैं सब छोड़ करके हम ब्रह्मा चिंतन करता चुप पड़े रह सकता हूं, ऐसी मानसिक स्थिति बन गई है, तब तक अपना स्वकर्म और स्वाध्याय को त्यागना नहीं, करते रहना पड़ेगा। भले पहले जितने धीरे धीरे घटाते घटाते घटाते घटाते घटाते खत्म होता है, यही होता है। आदमी शुरू से में देखो नए नए उसको जन्म संस्कार कराते तो क्या होता है, सबरे दोपहर शाम तीन तीन बार संध्या करेगा, बिल्कुल बढ़िया, धीरे धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। तीन से दो बार से एक बार से जाते जाते कहीं रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे गायत्री जप कर ले, ऐसे लोग हो जाते। एक भी क्या जरूरत है, कभी सोते हुए एक दो बार याद कर लेंगे, गायत्री मंत्र बोल लेंगे। लेकिन वास्तविक वैराग्य से छूटना अलग चीज, आलस से छूटना अलग चीज। विवेक वैराग्य ज्ञान समृद्धि के कारण से ज्ञान साम्राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद छूटती है तो अच्छी बात है, वो यहां कह रहे हैं। इससे पहले यदि कोई छोड़ने की चेष्टा करे तो क्या होगा? उसका विनाश होगा, ये बताने के लिए भूमिका बांध रहे भगवान। सब भगवत भक्ति योग अधुना स्तुयते शास्त्र आचार्य उपसंहार प्रकरण शास्त्रार्थ निश्चय दाढ़ शास्त्रार्थ का उपसंहार के इस प्रकरण में शास्त्रार्थ के निश्चय को दृढ़ करने के लिए ही उस भगवत भक्ति योग जिससे अंतरण शुद्धि की प्राप्ति, अंतरण शुद्धि से ज्ञान निष्ठ योग्यता की प्राप्ति, ज्ञान निष्ठ योग्यता से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति पर्यंत यह प्रक्रिया का जड़ उस भगवत भक्ति योग है। स्वकर्म का निरंतर करना, संगम त्यक्ता संग और फल, आसक्ति और फल को त्याग करके कर्म करके उन सगल कर्मों को भगवत अर्पण करना, ये भक्ति योग ही मोक्ष का जड़ है, मूल है, यहीं से उसका शुरुआत है। इसलिए उसकी स्तुति करना जरूरी है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। स्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, सदा अपने कर्मों को करते हुए, इन कर्मों को करना है सदा करते हुए, उसको जीना है, लेकिन कैसे करते हुए जीना है, कहते मद व्यपाश्रय, वहां एक सख्त नियम लगा दिया, मुझमें आश्रित होकर, मुझमें आश्रित होकर के मतलब क्या, मैंने यह मान करके वासुदेव ईश्वर ही है व्यपाश्रय जिसका, यह मान ले जैसे कठपुतली जानता है ना, वो यदि कठपुतली में भी जान भर दिया जाए वो क्या समझता है, और समझे साहब हाथ पर ऊपर दूसरा कोई नचा रहा है पकड़ कर, समय धागे रहते हैं ना, एक अंगुली में भी धागे लगे रहते हैं, सूक्ष्म धागे होते हैं, ऊपर सामने से दिखेगा नहीं वो धागे भी, इन पर्दा लगा हुआ है और उसके पीछे खड़ा है आदमी लोग कई लोग, और वो लोग उनके उंगली में बंधा हुआ रहता है, वो सब यूं यूं करते रहते, आगे पीछे घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं, और सारी लीला होती रहती, राम लीला चल रही है। देखा है कभी आपने कठपुतली नाच है? नहीं, हाँ बहुत गजब होता, अच्छा लगता है। अब यदि उस कठपुतली नाच उल्टा हो जाए तो मान लो राम मर गया रावण जिंदा रह गया, तब क्या होगा, गलती किसका है, नाचने वाले का, कठपुतली होंगी, हाँ नचाने वाला होगा, मास्टरों की जो ऊपर खड़े पर्दे का पीछे जो है, तो इन कठपुतलियों का कोई दोष नहीं है, क्यों, वे स्वाश्रित नहीं है, वो नचाने वाले के आश्रित है। इसी प्रकार आप भी यदि अपने कर्मों को करते वक्त ईश्वर आश्रित होकर के करते हैं तो आपके कर्म में कुछ भी दोष हो वह दोष आप पर लागू नहीं होगा, कराने वाले के ऊपर निर्भर होगा, जिसको आगे स्पष्ट करेंगे। इसलिए वो कैसा हो सकता है, पर निर्णय लो, अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कर लो, भ्रामे नियंत्रारूढ़ानि माया, वो आगे आएगा श्लोक, दो श्लोक बाकी है। तो ये दृढ़ निश्चय कर किसी का नाम मद व्यपाश, उसकी व्याख्या आगे आएगी, मत प्रसादात, ऐसे होकर जब कर्म करेगा तो मेरी कृपा से शाश्वतम पद व्यमाप्त, सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा कर्म करने से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, मतलब क्या, ऐसा कर्म करने मेरे को आश्रित करके सब कुछ वही करा रहा है, दृढ़ निश्चय है मैं कुछ नहीं करता, वही नचा रहा है, वो जो करवाना चाहे, जो कहवाना चाहे वो कहवा रहा है, जो करवाना चाहे वो करवा रहा है, किसी को गाली दिलाया तो उसने दिलाया, मैंने नहीं दिलाया, ये कबीर ने कहा है बहुत सुंदर। तो किस लोगों ने उस पर बहुत आरोप लगाए, जो वेश्या के साथ चला ना वो शहर में, जान करके लोगों को भगाने के लिए, बहुत भीड़ होने लगी, बहुत परेशान करने लग गए, जैसे हमें काम में दिक्कत होता था, चिंतन में दिक्कत होने लगा, फालतू फालतू बोलते थे लोग, प्रश्न पूछते थे, तो जान के उसने कि वेश्या के साथ सड़क में दारू बोतल लेकर के दिन दहाड़े घूम लिया पूरी फरार, उसे बड़ा तो छोटी सी थी, हर पंडित हर व्यक्ति की नजर पड़ गए, कभी दारू पिया हुआ और वेश्या पे हाथ डाल करके, ये क्या हो रहा, लोगों ने देख गाली दे निंदा, दूसरे दिन कोई उसको तर फटक के देखने को तैयार नहीं, खाली हो गया है। तो पत्री बोली आपने क्या किया, अरे अरे बावली तो नहीं समझती है, अब जो आनंद परमानंद में सस रहा है, मस्त है, जो कराता है ना वो बुद्धि में प्लानिंग दिया ना उसी ने तो दिया है नाटक करने को, उससे वही जाने, तुम नहीं समझ, देखना असली श्रद्धालु सही सत्संग के समय पे आएंगे, तो फालतू दिन भर होते थे ना भीड़ पे, मतलब ये बकरी के ऐसा बकरी भाग गए, अब असली आएंगे देखना, और सही समय पर आएंगे, उचित प्रश्न पूछेंगे और सत्संग जवाब लेकर अपने जीवन में उतारने के लिए चले जाएंगे, ऐसे कोई नहीं आएगा, पूरा शहर में बदनाम हो गया आप, तो फिर उसने जवाब नहीं दिया अपनी जुला चलाने। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चल रहा है। ठीक 4 बजे लोग आने लग गए, खास लोग जो बिल्कुल श्रद्धावान लोग, जानते हैं कि कबीर ऐसा कर नहीं सकता है, इसका पीछे कुछ और रहस्य है, एक नाटक है, सच्चाई नहीं इसमें। ऐसे जानने वाले वो आ गए, पत्री खुदाई बुलाने रोज तो जान करके आए नहीं समय पर, बाहर अपने जुलाहे पे बैठे हुए थे। पत्नी गई, आ गए ये कौन आ गए, बस 3 लोग हैं ज्यादा नहीं, ठीक है, वो 3 ही अपने हैं, 3 ही सत्संगी, 3 ही साधक है इस बनारस में, ज्यादा नहीं। ये सच्चाई पता लगती है तब, वास्तव में नाम से दुनिया कबीर कबीर दौड़ती थी, लेकिन वो जानता है अपने अंदर क्या है, अगर है मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो कुछ बोलता नहीं, करते तो बहुत सब क्या होगा, वही करा रहा है, उसने ये प्लानिंग दिया, जान ये सब हटाओ तुम कहाँ चक्कर में पड़ा, भक्त की रक्षा वही कर। इसलिए कहते हैं हाँ कि वो जो मत प्रसादात शास्त्रम पदम अभ्यम आपनति, वह शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि, इसलिए भाष्कर अपि के जाए क्या कर रहे हैं, प्रतिषिद्ध भी ले लिया, आप ब्रह्मचारी हैं, प्रसिद्ध कर्म है आपके लिए, वो आपसे हो गया तो घबराओ मत, मैं क्यों भाव त्याग, बस उसको भी अर्पण करो। पुराणों में तो अनेकों असुरों की राक्षसों की कहानी है जो प्रसिद्ध कर्म की पराकाष्ठा कर दिया, उतना तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे प्रसिद्ध कर्मों का वर्णन किया है जो उन्होंने किया, इन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, कि उन प्रसिद्ध कर्मों के भी पीछे उद्देश्य क्या था, भगवान ही था। गौ हत्या, जीव हत्या, सर्व हत्या किया, कराया कंस ने, गोकुल को नाश कर दो, गौ को मार डालो, ऐसे बहान पाप किस लिए, लेकिन दिमाग में एक ही कृष्ण को मारना है, 24 घंटा कृष्ण का चिंतन है, उस कृष्ण को मारने के लिए इनको मार रहा है वो, अतएव प्रसिद्ध कर्म भी कृष्ण प्राप्ति में ही काम हुआ है, कि हृदय से 24 घंटा आश्रित किसमें है, कृष्ण में, भय रूप से द्वेष रूप से उसी का चिंतन हो रहा है, तदर्थ प्रसिद्ध कर्मों को कर रहा है। इसे भाष्कर या सर्वकर्माणि अपि से अधिकतर पूरे शास्त्रों में हमें सर्वकर्म क्या लिया जाता है, विहित कर्मों को लिया जाता है, अपि के आधार पर भाष्कर ने जोड़ दिया, प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाणो, सदा करते हुए अनुतिष्ठन मद व्यपाश्रयो, मद मने अहम, वासुदेव ईश्वर एव व्यपाश्रय, यस स मद व्यपाश्रय, मैं जो वासुदेव ईश्वर हूं परमात्मा हूं, मैं ही एकमात्र परम श्रेष्ठ आश्रय विशेष रूपेण आसमता शारद श्रय है जिसका, उस वक्त मद व्यपाश्रय था, मुझ अर्पित सर्वाप्त भाव, मुझ में अर्पित है उसके सर्व करणों का भाव जिसका, ऐसा व्यक्ति सोपी वह भी व्यक्ति मत प्रसादात, मम ईश्वर से प्रसादात, मेरे ईश्वर की प्रसन्नता से कृपा से दया से अवाप्नोति प्राप्त करता है क्या, शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम, जो शाश्वत है नमरे नित्य है, वैष्णवम व्यापक जो विश्व तत्व ब्रह्म तत्व रूपी वैष्णव पदम अव्यय पद है उसको प्राप्त कर लेता है। पहले का जो स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, क्योंकि वो मान रहा है ये मेरा धर्म करके मेरे को परमात्मा ने आदेश दिया है, उस आदेश के मुताबिक मुझे को चलना है, परमात्मा ही एकमात्र आश्रय जिसका, ऐसा होकर परमात्मा के द्वारा ही कराया जा रहा है ऐसा मानते हुए वह सकल कर्मों को करने वाला है, अतएव उसको मेरी कृपा से वह कर्म से मुक्त होकर के संसार से मुक्त हो जाता है। इसे नीचे दिया ज्ञानोत्तर क्रियमाण कर्म विभजित है, पूर्व पक्ष कह सकता है वो करते ही रहेगा, मैंने मोक्ष मुक्त होने के बाद भी ज्ञान के उत्तर काल में भी जो शरीर से क्रियाकलाप हो रहे हैं उन कर्मों से बंधन दोबारा आ सकती है, ये कोई ऐसा कहे, मान उस परमात्मा को आश्रित करके ही वो परमात्मा ही हो गया, बल्कि ज्ञान उत्तर काल में तो परमात्मा ही हो गया है, फिर भी शरीर से होता कार्य कर लेकर के जो अज्ञान के दृष्टिकोण से शरीर विद्यमान प्रकर्म मान करके तत्ल कर्म शेष रूप में विद्यमान शरीर से होता कर्मों को लेकर पुनः बंधन में आएगा, तो कहते नहीं नहीं उसे नीरकंठ बड़ा सुंदर दे रहा है, तस्य पुत्रादाय उपयन्ति सुरधा साधु कृत्याम विशंत पाप कृत्याम न हवा एवं विधि किंचन रज आध्वंस तम विदि न लिप्त कर्मणा पाप के नित्य शास्त्र तत्व ज्ञान कर्म आलेप श्रवणा कर्म का अलेप श्रवण कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद में आया, उसके पुत्र उसके पुण्य बने, जो यदि उसके संतान है तो ग्रस्त रहते हुए ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो उसके संतान है तो संतान को उसे भौतिक संपत्ति मिलेगा और उसके शरीर से सकल पुण्य कर्म उसके सेवकों को मिलेगा, उसके मित्रों को प्रेमियों को मिलेगा और उसके शरीर से सकल पाप कर्म उसको द्वेष करने वालों को मिलता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता को किंचन रज न आध्वंसते, रजगुण तमगुण इत्यादि उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस तत्व को जानने के बाद वह कर्म से पाप कर्म पुण्य कर्म हो किसे उसका लेप नहीं होता, संबंध ही नहीं होता इत्यादि अनेक श्रुति में वर्णन होने से कर्मों का करने पर दोष नहीं होता। यस्माद् एवं जिसलिए ऐसे है तस्मात् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम् भव। चेतसा सर्वकर्माणि, इसलिए विवेक बुद्धि के द्वारा, चेतसा मने विवेक बुद्धि के द्वारा सकल कर्मों को मयि सन्न्यस्य, सर्व कर्मों को दृष्ट और अदृष्ट फल वाले सकल कर्मों को मुझ परमेश्वर में सन्यास करके मैंने अर्पण करके, सर्वकर्माणि साध सेवा नहीं बोल रहे, सर्वकर्माणि मैंने कर्म करो और उन कर्मों को अपना मत मानो, उन कर्मों को मुझ में डालो और कैसे डालो वो भी आप में मत प्रसन्नेव, मही पर हूं मैं, वासुदेव हूं पर हूं जिसके लिए, अर्थात परम परम लक्ष्य है जिसके लिए, बस परमात्मा ब्रह्म को ही लक्ष्य मान कैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मावतम कर दिया, उस ब्रह्म ही मेरा लक्ष्य है ऐसे मानते हुए उस ब्रह्म में ही सकल कर्मों को विवेक बुद्धि से अर्पण करके बुद्धि योग उपाश्रित्य, बुद्धि योग मैंने समाहित बुद्धि, सम है सर्वम समाहित आहित बुद्धि, ये समाहित बुद्धि जो बुद्धि योग द्वितीय अध्याय वर्णन किया ना, द्वितीय अध्याय में 39वें श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक जो समत योग का वर्णन किया गया, बुद्धि योगे तिमाम श्रणु से आरंभ करके समत्तम योग उच्चते सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्तम योग उच्चते, 39 से 48 श्लोक तक जो बुद्धि योग वर्णन किया है उसको आश्रित करके मच्चित्त सत्तम भव, मैंने मुझ में ही अपने अंतकरण को उड़ेल करके स्थापित करके सदा ही सत्तम भव सर्वदा भव निरंतर इसी प्रकार से रहना चाहिए। भाष्यम् चेतसा मैंने विवेक बुद्धिया सर्वकर्माणि दृष्टा दृष्टार्थं दृष्टफलो च दृष्टफलो सकल कर्मों को मई मन ईश्वरे सन्यास्या, सन्यास का मतलब वैसे सन्यास नहीं लेना है, कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करना कर्म को, इसलिए करे जिसके बारे में 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में कहा गया था यत करोषि दृष्टासि है ना, यत तपस्यसि कौन्तेय, वो श्लोक इत्युक्त न्यायेन उस युक्त युक्ति के आधार पर जो कुछ तुम करोगे खाओगे पियोगे हवन करोगे दान दोगे वो सब कुछ मुझ में अर्पण कर देना, तत्कुरुष्व मदर्पण जो सिद्धदास यत तत्कुरुष्व मदर्पण, उस युक्ति के आधार पर आप सब कुछ मुझ में ही अर्पण कर दो और मत पर भी हो जाना, मत पर हमने अहम वास्तव परो ये सतवस तुम मत पर, मैं ही मैं मेरे वासुदेव जो परमात्मा ब्रह्म वही पर हूं, मैंने पर हूं का मतलब क्या लक्ष्य हूं जिसका यस्य तव ऐसा जो तुम हो जाओ, सतम मत प्रसन्न वह तुम मत पर हो करके मैं अर्पित सर्वात्म भाव अर्थात मुझ में ही अपने सर्वात्म भाव को अर्पण करके मैं अर्पित सर्वात्म भाव बुद्धि योगा मई समाहित बुद्धि तम बुद्धि योगा, और मुझ में अर्पण करके उस बुद्धि योग से कौन सी बुद्धि योग कहते मई समाहित बुद्धि तम, मुझ में ही है समाहित बुद्धि जिसका उसको कहते बुद्धि योगा तम बुद्धि योगम, उस बुद्धि योग को उपाश्रित आश्रय करके मैंने अनन्य शरणत्तम, मुझ परमात्मा ब्रह्म स्वरूप आत्मा को छोड़कर अन्य का शरण में नहीं जाना, कभी किसका शरण में कभी किसका शरण में चले जाते हैं वह गड़बड़, अनन्य शरण हो जाओ। मच्चित्तो मैं एव चित्तम यस्य तवसा मच्चित्त, मुझ में ही है चित्त जिसका स्थापित चित्त जिसका, उसे कहते हैं मच्चित्त। ऐसा तुम हो जाओ, सत्यम सर्वदा भव, सदा तुम्हें ऐसे ही होना होगा, तभी मुक्ति होगी। नहीं तो क्या होगा? मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अदचित्तम अहंकारात् न शोष्यति विनंश्यसि। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, यही तो मच्चित्त होकर के सकल कर्मों को और मुझ में अर्पण करके बुद्धियों को आश्रित करके यदि विवेक बुद्धि से तुम कार्य करोगे तो इस संसार के जितने भी सर्व दुर्गाणी सकल दुर्गों को और संसार का कारणीभूत सकल प्रतिबंधों को क्या करोगे? मेरे ही कृपा से तरीके से तर जाओगे। और जो ऐसा नहीं करता था अत से प्रकरण बदल गया, जो उसके ठीक विपरीत चलता है अतः चेतम, यदि तुम अहंकार से मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा विनंश। यही एक श्लोक है जहां पर उस तरह की बात कह दिया, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम्हारा विनाश होगा। ऐसे ही आपको सभी में मिलता है, कुरान में भी बाइबल में भी, जो मेरे बात नहीं सुनेगा उस पर भगवान कृपा नहीं होगा, उसका नाश हो जाएगा। ऐसा बोला सभी ने इसको ले लिया, लेकिन यहां किस दृष्टिकोण से करो नहीं समझा। यहां मेरी बात नहीं सुनने का मतलब क्या? शास्त्र वेद का विधि विधान को नहीं सुनोगे तो, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो करोगे क्या फिर? विधि का अनुसार नहीं चलने का मतलब क्या? विधि का उल्लंघन करना। विधि का उल्लंघन करने का तो निषिद्ध में प्रवृत्ति होना, निषिद्ध में प्रवृत्ति होने स्वधर्म का त्याग, परधर्म का ग्रहण, इसका मतलब पुरुषार्थ से भ्रंश होना, अर्थात तो गत्वा सर्व अनर्थ प्राप्ति होना। वो तुम्हारी कर्मों से तुमको मिल रहा है। निमित्त क्या है? मेरा न सुनने का मतलब वेद के विधियों का स्वीकार न करना। अब वो लोग उल्टा अर्थ कर लिया, मेरा आदेश जो नहीं मानेगा ऐसा पकड़ लिया उन्होंने। अतचित तुम अहंकार न श्रोषति विनंशसि, तो यही होगा ना, यदि आप शास्त्रीय विधियों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मैंने उस विधि में विहित पदार्थों का चिंतन नहीं करेंगे आप, फिर क्या चिंतन करेंगे आप? विषय का चिंतन। तो ध्यात विषयान कौन सा? बुद्धि नाशा प्रणशति में पहुंच जाएगा। दूसरा अध्याय 62-63 में जो बोला गया था, स्मृतिकार भी कहते हैं अकृत्वा वैदिकं कर्म द्विज पतनम ऋच्छति, वैदिक कर्म को न करके जो द्विज है वह पतन को प्राप्त करता है। भाष्यकार मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि माने सर्वाणि दुस्तराणि संसार हेतु जातानि। सर्वदुर्ग क्या है? सकल पहाड़, ऐसा अर्थ नहीं करना दुर्गम तो दुर्गम प्रदेश, ऐसा अर्थ नहीं। दुर्गम ने यहां तात्पर्य सर्वाणि दुस्तराणि, जो दुस्तर है जिसको पार करना कठिन है, क्या है वो? संसार का कारणीभूत राग द्वेष है संपूर्ण चीज, इंच अहंकार आदि अहंता ममता राग द्वेष इत्यादि, यह संपूर्ण जो संसार का कारणीभूत समुदाय है उसको तुम अनायास ही तर जाओगे। मत प्रसादा त्रिशसी अतिक्रमिशति, मेरी कृपा से तुम आसानी से तर जाओगे। अतः चेदि त्वं मदुक्तम अहंकारात् पंडितो अहमिति, यदि मेरे कहो बात को नहीं सुनोगे का मतलब क्या? अपनी अहंकार से, क्या अहंकार है? मैं स्वयं पंडित हूं, तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? मैं अपने आप वेद का अर्थ कर लूंगा, अपने आप जो वेद अर्थ मेरे को समझ में आ रही वो मैं ग्रहण करूंगा। उल्टा पुलटा वेद अर्थ कर ले, जैसे अनेकों भाष्यकार हुए, अनेकों लोग हुए, अपना अपना अर्थ लिए हैं वेदों की, उपनिषदों के ही, गीता की भी। तो ऐसे ही करोगे तो न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि, अपने आप को पंडित मान करके स्वयं अर्थ का अनर्थ कर लोगे तो नहीं ग्रहण करोगे तो क्या होगा? ततस्तम विनंश्यसि विनाशम गमिष्यसि, तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि भले इस समय नहीं मानोगे लेकिन करोगे बाद में वही जो मैं कह रहा हूं, त्याग वैराग्य से करोगे तो अच्छा है, उसके बिना करोगे बाद में वो तुम्हारा और हानिकारक हो जाएगा। अहंकार से करोगे तो हानिकारक हो जाएगी, अहंकार को त्याग के करोगे ईश्वर अर्पण कर से करोगे मुक्ति का साधन हो जाता है। यही अंतर है, यह अगले श्लोक से और स्पष्ट होगा।